खुशबू मुझ में अब तू ही तो हर सू हर जगह अब तू ही तो हर सू हर जगह मुझ सब सुबह मिलत दश्वर जुदा बचस लब सदुआ मिलत दश्वर जुदा मदना माशुका दिलबरा मदना रे हाँ तेरा साया तो मैं संग तेरे ना रह सकूं हाँ इस सफर में तो मैं हूँ पर संग तेरे ना रुक सकूं